Avund bishmeya nitqadda shimuch tete melchutuch neve sovyanuch echanat bishmeya ab ara hallan lachman sunkanan yumana ushuklan chobein echanat abpachnan shuklan chayawin lat allan nesu. To jaki jestem, okaże się, gdy stanę przed wszechmocnym. Słaby albo mocny, albo prawy, albo zły, niewidoczny, albo chcący się pokazać. Skaza, której nie widzę lub nie mogę jej wymazać. I władza, bo zawsze jesteś nad kimś i pod kimś. Wpadki i plotki, głupie gadki i kotki, które mącą nam w rozumach. Za nimi moje psy chcą jeździć w bumach. Wciąż o interesach, o ciuchach, o perfumach. I stres, ja odpływam, nic nie kumam. Jakbym ginął w morzu i szukał gdzieś głosów w jego szumach. Pośrodku chaosu, honor, duma. Po bojowisko, kurzu, tuman. Rzucam to wszystko, nic nie tłumam. Nie rozpaczam, choć suma wszystkiego przytłacza. Wybaczam, choć wiem, kto zawinił, palce maczał. Dajcie mi odpocząć, bym wracał. Dajcie mi odpłynąć, chcę zginąć, bym na nowo się odradzał. Sam ze sobą, czyli z samotnością. Odpędu świata dla mnie jest odskocznią. Czasem rozmowy z wyrocznią i nie jestem na łzy. I ból, który boli aż za mocno, widzi zupełnie tak jak ty. Sam ze sobą, czyli z samotnością. Odpędu świata dla mnie jest odskocznią. Czasem rozmowy z wyrocznią i nie jestem na łzy. Ból, który boli aż za mocno, widzisz zupełnie tak jak ty. Mówią chłopaki nie płaczą, płaczą, ale w ukryciu. Jeśli nigdy nie krwawiłeś, to co ty wiesz o życiu? Jeśli nigdy się nie biłeś, to należysz do kibiców, którzy siedzą, śledzą. Dużo mówią, nic nie wiedząc, nie masz win takich jak moje, może lepiej. Siadam w starej drewnianej ławie, echo odbija się od sklepień. Palące się świece oświetlają malowidła, wiem, że dalej nie polecę. Znów straciłem skrzydła i to na własne życzenie. Sidła, znów myślenie o prawidłach, których nie znam, lub o siłach, których nigdy nie okiełznam. Więc trzeba obok tego przejść, by tak było, wiesz, że musiałem tu wejść w ciszę i w samotność, by otworzyć wnętrze okno, wpuścić tam powietrza i niewidocznego dotknąć. Mistycyzm, a w jego ciszy naprawdę się krzyczy, nie jak na ulicy, statystyczni katolicy. Sam ze sobą, czyli z samotnością, odpędu świata dla mnie jest odskocznią. Czasem rozmowy z wyrocznią i nie jestem na łzy. I ból, który boli aż za mocno, widzi zupełnie tak jak ty. Sam ze sobą, czyli z samotnością, odpędu świata dla mnie jest odskocznią. Czasem rozmowy z wyrocznią i nie jestem na łzy. I ból, który boli aż za mocno, widzi zupełnie tak jak ty.